Obliczamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Rząd oraz oświatowe związki przerywają rozmowy. O podwyżkach trzeci raz będą rozmawiać jutro rano. Także jutro śledczy przesłuchają podejrzanego o atak na byłego prezydenta Siedlec, Wojciecha Kudelskiego. Czy Poroszenko ma szansę dogonić Zełeńskiego? Druga tura wyborów na Ukrainie za 3 tygodnie. Rozmowy przedstawicieli rządu z oświatowymi związkami zawodowymi odłożone do jutra. Od rana rozmowy toczyły się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Witaj. Co udało się ustalić? Dzień dobry. Rozmowy będą wznowione jutro o godzinie 8. Do tego czasu rząd ma przygotować wyliczenia podwyżek i dodatków zwiększających nauczycielską pensję. Wicepremier Beata Szydło poinformowała, że 4 spośród 5 punktów, które zaproponował rząd, zostały zaakceptowane przez związki. Chodzi m.in. o przyspieszenie możliwości awansu zawodowego nauczycieli oraz zmiany w systemie oceniania pedagogów. Porozumienia nie ma w sprawie kwoty podwyżek, ale wicepremier dodała, że te rozmowy będą kontynuowane. Jesteśmy cały czas w dialogu i cały czas rozmawiamy. Póki rozmawiamy, to możliwości rozmów są różnego rodzaju. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz po dzisiejszych rozmowach stwierdził, że nie ma przesłanek do dyskusji o wstrzymaniu planowanego od 8 kwietnia strajku. Te postulaty, które położyliśmy na stole z tymi uwagami dotyczącymi sposobu dochodzenia do tych wyników, nie zostały przez stronę rządową skonsumowane. Pozostaje nam wobec tego liczyć na przełom w dniu jutrzejszym. Przewodniczący Solidarności Oświatowej Ryszard Proksa, wbrew temu co mówił przed południem, powiedział, że jest zadowolony z rozmów i jeśli tegoroczne podwyżki wzrosną z planowanych 10 do 15%, podpisze porozumienie z rządem. O czym mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy. Mężczyzna podejrzany o atak na byłego prezydenta Siedlec, Wojciecha Kudelskiego, na razie nie zostanie przesłuchany. Wcześniej śledczy poinformowali o złapaniu 38-latka, którego samochód widziano na zapisie z kamer monitoringu. Jeszcze nie wiadomo, czy to on nim jechał. Z udziałem zatrzymanego zaplanowane są czynności na jutro. Czynności te będą wykonywane przez prokuratora, bo w sprawie tej zostało wszczęte śledztwo o usiłowanie zabójstwa. Tak mówiła prokurator Krystyna Gołąbek. Jak tłumaczyła, śledczy chcą przesłuchać podejrzanego dopiero po sprawdzeniu dowodów. Do ataku na byłego prezydenta Siedlec doszło o poranku. Wojciech Kudelski został zaatakowany nożem przed swoim domem. Trafił do szpitala, tam przeszedł operację. Jak podali lekarze, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kudelski był prezydentem Siedlec w latach 2006-2018, obecnie jest radnym Prawa i Sprawiedliwości w Mazowieckim Sejmiku Wojewódzkim. Około 30 granatów moździerzowych zabezpieczyła policja w Hańczy na ziemi świętokrzyskiej. Niewybuchy pochodzą prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Leżały na ziemi, zauważył je jeden z mieszkańców. A teren wokół znaleziska jest w tej chwili zabezpieczany. Miejsce będzie odpowiednio chronione. Granaty na poligon wywiozą później saperzy. W serwisie Trójki teraz powyborcza rzeczywistość u naszych sąsiadów. A według wciąż nieostatecznych wyników wybory prezydenckie na Ukrainie wygrał komik Wołodymyr Zełenski. W drugiej turze powalczył z urzędującym prezydentem Petrem Poroszenką. Jakie szanse ma obecny prezydent w starciu z komikiem, który wyprzedza go o 10%? Opinie ekspertów zebrał nasz korespondent w Kijowie Paweł Buszko. Jak wskazuje politolog Wołodymyr Fesenko, Ukraińcy głosujący na Zełenskiego głosowali tak naprawdę przeciwko obecnym politycznym elitom. Okazało się, że niezadowolenie i złość na obecną klasę polityczną jest masowe i według mnie będzie jeszcze większe w drugiej turze. Z kolei politolog Witalij Bała podkreśla, że wygrana komika Zełenskiego może być dla Ukrainy bardzo negatywna. To może być porażka w polityce zagranicznej, ale też co za tym idzie, zamrożenie zagranicznych kredytów pomocowych. Nie wspominając już o tym, jak wyglądać będzie sprawa wojny na wschodzie. Aby wygrać drugą turę, zdaniem politologa, Poroszenko musi przyłożyć wielu starań. Powinien pracować nad tym, aby wsparli go inni politycy, którzy do tej pory byli wobec niego krytyczni. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. A druga tura wyborów na Ukrainie za 3 tygodnie. 25 lat temu rozpoczęła działalność redakcja radiowego Centrum Kultury Ludowej. najpierw jako redakcję w programie drugim Polskiego Radia, potem jako samodzielną redakcję, ale oczywiście historia muzyki ludowej w Polskim Radiu jest o wiele, wiele dłuższa. Tak naprawdę ta muzyka funkcjonowała na naszych antenach od zawsze, a po II wojnie światowej powołano do życia redakcję muzyki ludowej, która właśnie przekształciła się później w Radiowe Centrum. Mówił redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek. A z okazji jubileuszu w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie urodzinowy koncert będzie transmitowany przez Radiową Dwójkę od 19 do 22 i Jedynkę od 25, a także na stronie internetowej Centrum i na jego profilu na Facebooku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem, w nocy, jutro pogodnie, ale wietrznie, najsilniejszy wiatr nad morzem, na razie od 6 do 12 stopni. Nad ranem od minus 5 stopni na Podlasiu do 0 w centrum i plus 1 na Dolnym Śląsku. Miejscami na północnym wschodzie przygruntowne przymrozki do minus 8 stopni. We wtorek w Augustowie 9, w Rzeszowie i Warszawie 11, w Szczecinie 14, a we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słońce czy deszcz, śnieg czy mgła, niestrudzenie przemierzają ulice i aleje, szosy i trakty, drogi i bezdroża, by dotrzeć do firm potrzebujących kredytu. To bankierzy z Alior Banku. Jeśli tylko sobie życzysz, mogą dotrzeć również do twojej firmy i sprawić, że w ciągu 30 minut, nie ruszając się z miejsca, otrzymasz decyzję w sprawie firmowego kredytu. Kredyt firmowy do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2018+. Szanujmy wspomnienia, zwłaszcza te, które nas bawią. Rok 2016. Do zadania pytania zgłosiła się pani Joanna Wielkus. Pani Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. Panie marszałku, nazywam się Scheuring-Wielgus. Poprosiłabym, żeby moje nazwisko było wypowiadane tak, jak się nazywam. Szanowni państwo, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, co się stało? Gdzie jest pan poseł Terlecki? Tak, Joanna Scheuring-Wielgus, wtedy ciągle jeszcze początkująca posłanka, szukała wzrokiem i słowem marszałka, który właśnie ją przedstawił. Pani poseł po kilku latach, już doświadczona, ciągle wywołuje uśmiech widzów i słuchaczy programów publicystycznych. Tak mówiła w Polsat News. Proszę mi nie wciskać tutaj dziecka z kąpielą do brzucha i proszę mi nie wmawiać, że ja coś powiedziałam, ponieważ pan kompletnie inaczej interpretuje. Proszę tak, kompletnie. Pan kompletnie źle interpretuje to, co tutaj się dzieje. A tu dzieje się historia srebrnych ust, a państwo głosując mają szansę ją pisać. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wroda mówią państwu pięknie dzień dobry. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wroda. Utwór ten otrzymał nagrodę, nominację do nagrody Juno, później otrzymał tę nagrodę dla inżyniera dźwięku, który zarejestrował ten utwór i był to oczywiście Prince, który w towarzystwie, nie pamiętam już kolegi, który pracował u niego w studiu, dokonali rejestracji całej płyty 3.1.2.1, płyta absolutnie znakomicie nagrana i teraz w wersji tej zremasterowanej na winylu naprawdę brzmi niezwykle ciekawie. Zanim przejdziemy dzisiaj do kartki z kalendarza, który jest dzisiaj wyjątkowa, to sięgnijmy po płytę, która ukazała się w tym roku. We'll be right back. you, down, down with you, down with you. Solange Knowles. Dziwne, trudne nagranie. When I Get Home to tytuł albumu, z którego pochodziła piosenka Down with the Click. Solange Knowles. W roku 2018 została wydana płyta jednego z najważniejszych zespołów w historii muzyki, który połączył jazz z soulem, z funkiem. Znakomici instrumentaliści z Oakland. I gdzieś przegapiłem tę płytę. Teraz dopiero trafiła w moje ręce. No i chciałbym się z Państwem podzielić fragmentem. Butterfly, Tower of Power. Niesamowite nagranie, ale też niesamowity jest zespół, który przed chwilą wystąpił, Tower of Power. Grupa, która istnieje od ze 40 lat, cały czas charakteryzowała się tym, że tam byli wspaniali instrumentaliści na czele z genialnym perkusistą Davidem Garibaldim. Jeden młody człowiek z Gdańska coś może na ten temat powiedzieć, ponieważ uczył się u niego grać na perkusji. No i w tym momencie grzechem byłoby nie sięgnąć po stare utwory Tower of Power. Oto pierwszy z nich. My life to stay. Ile ja powiedziałem? 40 lat? Nie, oni 51 lat temu powstali. Emilio Castillo, saksofonista i wokalista, spotkał Stefana Doka Kupkę, który grał na saksofonie barytonowym, czyli można powiedzieć, że dwóch saksofonistów pomyślało, żeby zrobić fajny zespół, no i stworzyli zespół niezwykły. Połączyli właśnie jazz z rockiem, z soulem, z funky. Powstała jedna z najsłynniejszych i najlepszych grup w tym gatunku na świecie. Zatem jeszcze jedno nagranie, bo rzadko, naprawdę rzadko się pojawiały do tej pory w naszej audycji. Nie wiem zresztą dlaczego. To siebie obwiniam o to, żeby Państwo mieli jasność. Zatem jeszcze raz Tower of Power. Cały czas jesteśmy przy naszym czarnym kalendarzu. 53 lata temu ukazał się jeden z najważniejszych utworów w historii soul. Legendarna wytwórnia Stax z Memphis, Hold On, I'm Coming w wykonaniu duetu Sam & Dave. Dokładnie 53 lata temu ukazał się ten singiel. Dziś, muszę szybko policzyć, 80. rocznica, nie, 80. urodziny, bo przecież Rudolf cały czas żyje i ma się znakomicie. 80. urodziny Rudolfa Ailea z grupy Ailey Brothers. Who's that lady? Beautiful Eilish Brothers. Wiele razy w trójce słyszałem już Solange, a przy okazji Solange poznałem przypadkiem Sza z albumem Control. Według mnie świetna płyta. Puszczał pan, czy przegapiłem, czy to już mainstream na antenę? Nie, panie Marcinie, to nie jest mainstream. W audycji Soul Muzyka Duszy graliśmy Sza i być może za tydzień wrócimy do tej płyty. Ja przecież nie podawałem adresu mailowego, a państwo piszą. Na wszelki wypadek czarny@polskieradio.pl. To teraz posłuchajmy. If you're driving through the country on a lazy afternoon, you're watching your children playing after school, they seem to be so unaware. Oh, I know the things that they'll soon have to take care of. We've got to do something, yeah, to save the children. Such a small part of the things that they'll soon be right at the heart of. My little Tommy, he said he wants to be a fireman. Jill Scott Heron, gdyby żył, dziś skończyłby 70 lat. Jedna z kultowych postaci dla kultury hip-hop, człowiek, który był zaangażowany, jego teksty były zaangażowane bardzo mocno w sprawy wojny w Wietnamie, rasizmu, nierówności społeczne. Łączył w swojej muzyce jazz, soul i funk. Był nieprawdopodobnie przepojony rytmem, o tak można powiedzieć. Zaangażował się w pewnym momencie w działalność Czarnych Panter. W roku 2001 został skazany na rok więzienia za posiadanie kokainy. W końcu przyznał się w 2006 roku, że jest nosicielem wirusa HIV. W 2011 nas opuścił, pozostawiając po sobie kilkanaście znakomitych płyt. Dla każdego, kto jest zaznajomiony z kulturą hip-hop, jest to postać absolutnie kultowa. Dzisiaj jeszcze jedna bardzo tragiczna rocznica. Marvin Gaye urodził się 2 kwietnia 1939 roku. Odszedł od nas 1 kwietnia 1984, czyli dokładnie 35 lat temu. W tekstach piosenek lubię rozmyślać nad życiem w Ameryce, nad jego niesprawiedliwością, nad demonami i nad jej dobrem. W osądach nie jestem radykalny. Myślę, że mój punkt widzenia jest logiczny. Jeśli miałbym wybrać inną profesję, zostałbym sędzią, ponieważ potrafię odróżnić dobro od zła. Tak mówił w wywiadzie dla Guardian. Jak wyglądały ostatnie chwile Marvina Gaye'a? O tym opowiedzieli dziennikarze stacji radiowej WFMK z Michigan. Morderstwo było tragicznym punktem kulminacyjnym psychologicznej walki, jaką całe życie toczyli z sobą ojciec i syn. Każdego z nich cechował upór, który silnie naznaczył ich relacje. Marvin powrócił do domu po 3-letniej ucieczce z kraju oraz w związku z problemami z narkotykami. Marvin Senior był kaznodzieją o silnie zakorzenionych wartościach, topił frustrację w alkoholu. Syn pochłonął wiele z zachowań ojca, uwielbienie dla używek oraz kolekcjonowania broni. To od juniora otrzymał pistolet Smith & Wesson kaliber 38 w prezencie bożonarodzeniowym w 1983 roku. Dzień przed 45. urodzinami juniora ojciec gorączkowo poszukiwał polisy ubezpieczeniowej. Jej zagubieniem obarczył żonę, Albertę. Akurat rozmawiała ona na piętrze z młodym Marvinem, kiedy senior zaczął wykrzykiwać z dołu. W odpowiedzi wokalista wybiegł z pokoju, odkrzykując, by stary Marvin pofatygował się na piętro, jeśli ma zamiar wszczynać awanturę. Kiedy ojciec dotarł do pokoju, junior uznał, że ma dość takiej atmosfery, która źle wpływa na jego zdrowie psychiczne. Powalił ojca na ziemię i zaczął kopać. Zainterweniowała matka Marvina, lecz na tym walka się nie skończyła. Senior zabrał z sypialni pistolet, który otrzymał w prezencie od syna i postrzelił go w klatkę piersiową. Marvin Gaye zmarł o godzinie 13:01. Made me wanna holler and throw up both my hands. Oh, crap.